Binecuvântarea Domnului preste voi toți, cu să-L dar și cu însăibire de oameni întotdeauna, acum și vrura, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate magii sale, ale Sfinților, Săviților și Îndutor, Lăudaților, Apostoli, cu ale Sfântului Grichierie, Mărturisitorul, Sfântului Moise, Arapul, și a celor dinpreună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întrusfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptă Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și în ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, de mult nu ne-am văzut, mirator să ne mai întâlnim, probabil și frăților vase, să mai discutăm despre cele ale omului înjugate cu cele de parfum ale lui Dumnezeu. Dragi credincioși, nimic nu este mai momentic pe lume ca viața însă. Numai cel ce face câteva halte în viața lui și stă puțin și se cugetă pe sine și își poate da seama ce catâr are în el și trebuie să-l ducă. Iar mai ales când este vorba de mântuire, așa plesnește, așa rupe cu dinții și așa de neîngăduitor și nemilos este cu împărăteasa care o purtăm zi și noapte pe noi, mintea noastră. De multe ori probabil că și frățile voastre nu v-ați recunoscut, nu vă recunoașteți când sunteți în niște stări excesive de nervi, de cotoroșenii, de neîngăduințe cu voi înșivă sau cu semenii noștri. Acestea fiind spuse și fiind deschisă fereastra prin Evanghelistul Matei, în pilda de astăzi, să mergem iarăși puțin în istorie, să ne plimbăm prin noi înșine, să vedem pe alții, să ne vedem pe noi și să-L vedem și pe Dumnezeu în răbdarea și în multa și îndelunga Lui milostivire. Iubiți credincioși, această vie despre care vorbește Evanghelistul insuflat de Duhul Sfânt nu este altcineva decât omul însuși, zidită Dumnezeu ca o vie pentru a fi cules rodul la vremea sa și după puterea care trebuie să o dea din ființa sa. Iar într-o altă înțelegere, via este poporul iudeu care a fost sădit de Dumnezeu și prin epopeia care a avut-o de-a lungul miilor de ani, Îl putem vedea pe Dumnezeu în lucrările sale de binețe asupra omului. Cum a turnat acest vas, l-a crescut, l-a răbdat, ca în el să toarne legea de recucerire a ceea ce omul a pierdut, împărăția lui Dumnezeu. Că poporul lui Israel este poporul mesianic, este vasul în care Dumnezeu a turnat legea și a arătat minunile sale și milostivirea sa. Pe pământ, blândețea sa, răbdarea sa și apoi celelalte neamuri văzând să-și aducă aminte de unde au căzut. Această vie, iubiți credincioși, este poporul Iudeu care a pornit de la părintele lor și al nostru Avram din țara lui Ur, pământul Hananului, Bagdadul, Irakul de astăzi. L-am văzut pe Avram cum la porunca lui Dumnezeu a plecat până în Egipt, dar s-a întors și s-a sălășit în Ierusalimul de astăzi. Apoi descendenții săi au ajuns în Egipt. Această vie a fost 400 de ani în Egipt, în robia egiptenilor a lui Faraon. Acolo s-a construit ca numeric, dar și ca lege într-o oarecare măsură, care a trebuit să o păstreze până la venirea Mântuitorului. L-am văzut pe poporul iudeu foarte aspru robit în Egipt. Această vie era bătută și umilită de idolatrii faraonici, dar Dumnezeu, auzindu-le glasul de suspin, a ridicat glas către cer și iată cum cu mână tare și cu braț înalt îi scoate din robie, trecându-i prin adâncul Mării Roșii. Și cum avea să spună apostolul Pavel mai târziu, au, nu știți că părinții noștri s-au botezat în mare și în foc? Marea era apa cristelniții prin care, trecând, s-au izbăvit spre libertate, iar focul era norul care i-a urmărit până la intrarea în pământul făgăduinței. Deci, odată pornită via din Egipt, unde ea acolo s-a sălășluit, în acea robie, pornită spre pământul făgăduinței, trebuia să străbată printre multe popoare și aveau poruncă de la Dumnezeu să trimită sori la căpetenile popoarelor, zicându-le așa: noi venim în numele Dumnezeului părinților noștri, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob. Venim din robia egipteană și cerem în numele Dumnezeului nostru să ne dai un culoar liber prin poporul vostru și jurăm în numele Lui că nu ne vom atinge de nimic al vostru, nici rău nu vă vom face, iar de nu vă va judeca Dumnezeu. Și au fost popoare care, auzind de acest popor ieșit din mâna lui Faraon, cu mână tare și cu braț înalt, s-au cucerit și le-au dat drumul prin țara lor, iar ei au fost adevărați în ceea ce au șuruit. Dar au fost unii împărați care n-au vrut să le dea voie și atunci au trecut prin sabie pe toți, dar nu s-au atins de nimic. Așa a mutat Dumnezeu via din Egipt, din robie, în pământul făgăduinței, unde avea să curgă miere și lapte, pământul lor. Și aici a sădit Dumnezeu via, după cum spune Evanghelistul, i-a pus gard, a ridicat turn de pază, a pus teasc spre stoarcerea strugurilor și a dat-o lucrătorilor și el a plecat departe. Cum orice gospodar în casa lui împrejmuiește ceea ce sădește ca să nu fie prăduită de cei răi și dușmanii lui, așa a făcut Dumnezeu, a pus în jurul viei gard. Via fiind adus aici în pământul făgăduinței între popoarele idolatre, că la rândul lor popoarele care stăpâneau locul acesta al Palestinei n-au făcut rodul, că și ei erau chip și asemănarea lui Dumnezeu și aveau lege, dar n-au vrut să o păstreze și s-au închinat idolatrilor. I-a răbdat Dumnezeu, după cum spune Sfânta Scriptură, peste 400 de ani. În idolatrie poate se vor întoarce vreodată la Dumnezeul ziditorul lor și al nostru, dar n-au vrut, nu că n-au știut, ca să o facă această întoarcere. Și ca drept dovadă Dumnezeu a desțelenit pământul acela, trecându-i prin sabie și prin foc, i-a scos ca pe niște copaci putrezi și a sădit vie nouă. Gardul era legea lui Moise și celelalte legi civice de bună conduită a poporului între popoarele păgâne. Era într-adevăr via nobilă pusă spre mare exemplu înaintea tuturor popoarelor. Că toate popoarele păgâne se înspăimântau de acest popor nou venit din robie egipteană, de curățenia lor, de viața curată care o aveau atunci și cum erau păziți de Dumnezeul care era străin idolatrilor, se temeau efectiv de ei. Aveau o carte de identitate, această vie foarte puternică și de mare rezonanță în urechile celor mai mari împărați ai pământului timpul acelia. Ori, Ziv, Sedeev, împăratul Sionului. Și toți aceștia când auzeau de poporul iudeu se cutremurau, nu de ei, că erau mai mușchiuloși sau mai isteți în mânuirea armelor, de Dumnezeul care îi proteja. Deci acesta era gardul, că atâta timp cât poporul iudeu stătea în acest gard tras de Dumnezeu, adică sub lege, ei erau în cea mai mare protecție. Teascul cine avea să fie? Turnul de veche era biserica lui Dumnezeu care, după cum este construită în arhitectonicul ei, acel turn parcă vechează peste tot ce este sub biserică. Iar teascul era altarul de jertfă, care se aducea jertfa lui Dumnezeu atunci din animale, iar pe urmă, în legea nouă, jertfa din pâine și din vin cu apă, care este trupul și sângele lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, după chemarea Duhului Sfânt și rugăciunile care le-au zis la Sfânta Liturghie. Lucrătorii erau slujitorii bisericii și dacă lucrătorii au început să se uite în grădinile vecinilor, pierzându-și controlul lor și darul cu care erau înnobilați de către Dumnezeu, a început odată cu ei să se părăcinească și via. Și cum orice pom sădit în curtea omului, dacă nu este îngrijit, el sălbăticește și nu mai aduce rodul său, după cum a fost zidit și sădit, atunci stăpânul taie. Spune evanghelistul că au fost trimis slugile împăratului care a sădit via să culeagă rodul. Și ce au făcut? Lucrătorii i-au luat și i-au omorât, i-au bătut, i-au umilit. Aceștia nu erau alții decât prorocii, pleiada de proroci care au venit să mustre pe poporul iudeu. Că ei, datorită vieții lor curate, erau umpluți de Duhul Sfânt și discutau direct cu Dumnezeu, erau misionarii lui Dumnezeu în poporul iudeu. Prin ei se ungeau pe urmă împărații. Dar iată că prorocii când au venit, au cercetat via și au văzut-o că este părăcinită. N-au primit lucrătorii sfatul de a-și îndrepta pașii pe cărări drepte, părăsind cărările scrânde. Și cum în adevăr în fața unei minți mândre, orgolioase, pline de sine, doare, așa a fost și atunci. Toți prorocii au venit în chip smerit, indiferent de ce viță se treceau. Unii se treceau din latura de jos a societății, alții se treceau chiar din viță nobilă de împărat, dar îi uniformiza smerenia că ei mergeau în numele lui Dumnezeu, nu în numele lui, în numele genealogiei lui. În numele Dumnezeului părinților noștri îți spun ție, împărata lui Israel și poporului tău. Și iată că aceștia, când spuneau adevărul și mustra pentru fără de legile în care stăteau împărații și slujitorii bisericii, inclusiv poporul, așa se mâniau asupra lor și ori îi băteau până mureau, ori îi arestau, îi chinuiau, îi umileau în fața poporului și sfârșeau fiecare după cum era rânduiala lui Dumnezeu. Deci aceste slugi care erau trimise ca să culeagă rodul, nu erau iubiți credincioși decât pleiata de proroci și iată, spunând adevărul în urechile acelea bolnave, futuroase, aproape surde, dar se lăudau cu cuvântul și numele lui Dumnezeu, i-au bătut și i-au omorât. În cele din urmă împăratul spune prin evanghelistul, îl voi trimite pe fiul meu, poate se vor rușina. Dar nu a fost așa. Nu că Dumnezeu n-ar fi știut ceea ce avea să se întâmple, dar să-i explică în fața omenirii întregi cât de blând a fost Dumnezeu cu omul. A văzut cum i-a umilit și a omorât pe toți prorocii lui, dar a tăcut. Și cum avea să spună prorocul David, ai socotit Israele fără de lege că voi fi ție asemenea. Mustrate voi și îți voi pune păcatele tale în fața ta. Când a venit Hristos în chip de om, la socotică e fără de lege, se numea Fiul al omului și Fiul al lui Dumnezeu. Dar acesta era Fiul Stăpânului Viei și a venit ca să-i rușineze. Spune evanghelistul că l-a scos afară din vie și l-au omorât. Și la propriu și la figurat s-a întâmplat acest lucru, că l-a socotit pe Hristos ca un răufăcător, neiubitor de Dumnezeu și de legea lui Moise, și ca pe un tâlhar l-a scos afară din Ierusalim și l-a răstignit în muntele Golgota. Dar această depărtare a lui Hristos, precum și plecarea împăratului după ce a sărit via, nu este altceva decât îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Văzând fără de legile poporului, văzând răceala poporului față de cuvântul lui Dumnezeu, totuși el a tăcut. Ne vedem noi când ne facem un proces de conștiință, fiind mizeră viața noastră și strențuit sufletul nostru datorită păcatelor, atât de sensibil lucrează Dumnezeu cu noi, ca nu cumva să-ți fac un disconfort în pacea ta, îți las o mică jicnire în minte, iar el nici pe un înger nu-l lasă să te mustre. Ca viața ta să fie lină, curată, iar el să se îndreteze într-o cuvintele sale, după cum spunem în Psalmul 50, toată ziua, în ziua judecății. Am rămas Dumnezeu plâng, îngăduitor, a plecat departe și așteaptă roturile noastre. Iubiți credincioși, concluzionează evanghelistul prin piatra din capul unghiului. Cine va cădea pe această piatră se va sfârma, și peste care va cădea piatra, îl va spulbera. Dacă am făcut o foarte scurtă istorie a poporului iudeu, această vie care este explicitată, nuanțată de condeiul și mintea evanghelistului muiată în Duhul Sfânt, să coborăm la via din noi, că nu putem să facem precum protopărinții noștri în Edem când au căzut. Nu eu, Doamne, ci Eva m-a îndemnat, iar pentru Eva nu eu, Doamne, ci șarpele. Că citind această Evanghelie și altele din care le auzim, dar nu ne pasă de ele, de faptele ne arată pe noi înșine că via nu suntem decât noi. Via care a fost împrejmuită era o parcelă mare, dar ea este compusă din mai mulți putași. Iar la rândul nostru, noi suntem câte o rădăcină care trebuie să aducem rod. Ca așa a fost și în poporul iudeu. Nu toată via s-a părăginit și în loc să dea struguri buni de rod, au dat aguridă, ci erau și iudei buni. Erau iudei care păstrau legea. Deci acești butași, aceste rădăcini, aceste tulpini suntem noi înșine. Cum spuneau Sfinții Părinți, noi suntem haina miresei lui Hristos. Noi fiecare participăm cocot aparte după faptele noastre ca un briliant, ca o podoabă pe veșmântul miresei. Deci faptele noastre sunt strălucitoare pe haina miresei lui Hristos, biserica, nu prezența noastră trupească aici, care este atât de defectuoasă. Și din cât mai suntem, pierd timpul pe afară și plată nu au, ci doar o sântă. Mireasa lui Hristos este împodobită cu noi, via este compusă din toate tulpinele care dau rod. Așadar, să mergem din aproape în aproape la una din viile noastre și să ne vedem cine suntem, ce înseamnă binecuvântarea, ce înseamnă ascultarea de biserică, ce înseamnă rodul iubiților credincioși dat de Dumnezeul, care ne-a zidit, a murit pe noi, pentru noi, că ne-a iubit și nu din alte motive. Iar noi suntem atât de surs și așa de elegant ne scuzăm în fața lui Dumnezeu când, Doamne, trebuie să merg la biserică, dar nu pot. Mă doare ceva, n-am timp și fel de fel de motive, atât de puierile că dacă te uiți peste umărul tău, peste ani, îți este rușine de ce îi invoci să te scuzi în fața lui Dumnezeu din acest dar pe care tu trebuie să-l aduci. Iubiți credincioși, la cursele de astăzi care se întind din ce în ce mai discrete și mai otrăvitoare, asemenea unui păinjenic, Dumnezeu nu ne leapădă, nu s-a scârbit de noi, Dumnezeu varsă dar, dar îl varsă numai în mintea și în inima aceluia care încearcă zi de zi, clipă de clipă să-și facă curat în sufletul său. Dacă o albină niciodată nu se așează pe murdărie, cât de plină de nectar sau de miere ar fi o floare, dacă pute în jurul ei, ea nu se apropie, cu atât mai mult să înțelegem darul Duhului Sfânt. El vine la noi să ne toarne darul, dar dacă tu stai ca o cioată, tu stai ca un idol, surd, mut, orb și rece, cu cum a fost Sfântul de astăzi, iubiți credincioși, Moise Arapul, el a fost un tâlhar. Și știți ce însemnau tâlharii în antichitate? Jefuiau, violau, pentru ei nu era lege. Ca drept dovadă că odată a trecut Nilul în nod cu un cuțit în gură și dezbrăcat la un cioban ca să-l omoare. Că acel cioban l-a oprit odată, a smuțit câinii asupra lui ca să nu jefuiască undeva. N-a uitat acest lucru și așa mânie l-a cuprins încât că a trecut Nilul să se ducă să-l omoare. Ciobanul a văzut de departe, l-a cunoscut și s-a ascuns. În furia lui, fiindcă nu l-a găsit, a tăiat patru berbeci, i-a omorât de ciudă, a mâncat și a trecut înapoi. Și iar a mai jefuit, până în ziua când i-a strălucit Duhul Sfânt și s-a întors la pocăință. Întoarcerea lui atât de puternică a fost, încât că i-a dat Dumnezeu dar că a venit odată la chilia lui alt stâlhar să-l jefuiască. Și el, fiind și un om solid, i-a bătut atât de puternic, dar i-a și întors la Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu dar prin întoarcerea lui, că apoi așa s-a luptat cu diavolii, că l-au bătut diavolii pentru faptele lui curate. I-a tras cu un par peste șale la un izvor, încât cu un an a pătimit. Dar a ajuns un mare povățuitor a tuturor oamenilor care zăceau în mocir la păcatului. Cât s-a luptat cu Duhul curviei. Iată, iubiți credincioși, un butaș pus în pământ s-a părăginit și o aguridă văzând pământul bun cum a venit și a rodit în sutit. Iudeii l-au omorât pe Hristos și nu romanii sau tâlharii cum se mediatizează astăzi. Cunoscându-l pe Hristos, l-au părăsit și au semănat numai erezii și morți în pământul creștinesc, iar pământul lipsit de Dumnezeu prin faptele lor, adică oamenii păguboși de Dumnezeu cel adevărat, iată-l cum se întoarce la creștinism. Mărturisește istoria de un viețuitor de mănăstire care a plecat în lume și trecând în calea vieții lui pe undeva a găsit o fată frumoasă care i-a plăcut lui și fiind și tatăl lângă ea, i-a cerut-o de nevastă, dar acela era idolatru. Și tatăl fetei a spus, nu pot să ți-o dau, să mă duc să întreb pe Dumnezeul meu, pe idolul lui. L-a întrebat pe idol, că atunci se discuta cu idolul, vorbea diavolul din idol, cum vorbesc acum diavolii prin vrăjitoare. Și îi spune diavolul din idol, să nu dai fata după acesta până nu se leapădă de botez și de Hristos. A făcut acest lucru și în momentul când s-a lepădat, i-a descoperit Dumnezeu că a văzut cum a zburat din gura lui un porumbel. Iar el s-a lepădat de Dumnezeu. Când s-a dus să întrebe tatăl fetei la idol, i-a spus tot să nu o dai din cauza că Dumnezeu mai este lângă el, nu s-a depărtat. Și atunci s-a ascuțit mintea la acel lepădat și s-a dus înapoi la duhovnicul lui. El a cugetat duhovnicul, luminat de Duhul Sfânt, l-a primit în mănăstire și după multă rugăciune a văzut același porumbel intrând din nou prin gură în trânsul. Și a spus duhovnicul, ți-ai recăpătat darul Duhului Sfânt. Iată lepădarea de Hristos și de botez și cum o fac tinerii în ziua de astăzi, ducându-se prin țări străine, fiind înghesuiți de situații și răspunzând armăsarul din ei, atunci își fac fel de fel de legături erotice, lepădându-se de Dumnezeu, de tot ce este Sfânt. Oare ar trebui ca de fiecare dată Dumnezeu să facă aceste minuni? E suficient o dată, dar noi să învățăm din acestea. Cei care vor cădea peste această piatră, și piatra este Hristos, se vor sfârâma. Aceasta este piatra din capul unghiului. Aceasta este piatra de poticnire de care a spus apostolul, pusă în Sion spre împiedicarea celor ce nu cred în Hristos, și s-au împiedicat de ea iudeii și i-au risipit Dumnezeu în toată lumea. S-au risipit după mânia lui Dumnezeu, după cum și ei au făcut lui Hristos și tuturor creștinilor. Iar peste care va cădea piatra, îi va spulbera. Se referă tot la ei, că i-a risipit Tit, fiul împăratului Vespasian, în toată lumea, dar nu trecuți fără a trece prin sânge și prin foc. I-a spulberat într-adevăr în toată lumea până după al doilea război mondial, când s-au întors în țara lor. Și numai după ce s-au întors vedem lucrurile care se întâmplă în lume. Lumea este captivată ca prada în chiar a unui fulturi din care nu mai are șanse să scape. Dar și în Noul Testament, în lumea creștină, vreau să mă rezum la o pildă cutremurătoare, ca să vedeți, iubiți credincioși, cum spulberă Dumnezeu pe cei peste care cade piatra. Un mare cuvios prin Constantinopole, pentru viața lui Dumnezeu i-a făcut o revelație de genul acesta. A mers într-o biserică, deschizându-i se ușile, încuiate fiind, dar s-au deschis de la Duhul Sfânt. A mers noaptea să se închine și i s-a desfăcut bolta bisericii, lăsându-se cerul liber. Și a văzut cum au coborât patru îngeri cu o năframă albă ca zăpada. Au pus-o în mijlocul bisericii. A venit un alt înger cu un vas strălucitor ca soarele și l-a pus în mijlocul acelei năframe. A venit Hristos și s-a așezat într-un șir stejurecat. A făcut un semn și au început să vină slujitorii bisericii locul aceluia. L-a dus pe episcop, a dus pe preot, le-a tăiat capul, și scutura doi îngeri și curgeau mărgăritare în acel lighean. Iar din partea dreaptă ieșea un foc, limbi de foc pe gura aceea, și s-auzeau vaiete. Îngerii luau trupul decapitat și l-aruncau în acel foc. Și după ce a trecut peste toți cuțitul judecății lui Dumnezeu, s-a strâns toate acelea, s-a închis bolta bisericii, iar cuvios a rămas uimit. A doua zi în cetate i-a găsit morți pe toți aceștia. Dar de ce s-a întâmplat acest lucru? Atât de păgubiți erau din cele duhovnicești, deși slujeau altarului, spuneau poporului, aici e iadul, aici e raiul, mâncați și beți, că nu este Dumnezeu. I-a răbdat Dumnezeu mult timp, dar când a venit mânia, le-a dat judecata în felul acesta, că i-a spulberat. Mărgăritarele care curgeau în acele ghean erau sfintele taine cu care s-au împărtășit. Oare ar trebui ca de fiecare dată să vedem acest lucru, iubiți credincioși? Am găsit numai morți pe lume. Poate și din noi ar omorâ Dumnezeu, trecând peste milostivirea Lui îndelungată. Dar vreau să trag un semnal de alarmă: când piatra cade peste tine, adică vine stăpânul peste tine, nu te mai iartă. Vedeți ce se întâmplă astăzi în lumea creștină din România. Toate sunt făcute după un plan extraordinar de bine ticluit și de o inteligență cutremurătoare satanică. Au început cu discreditarea bisericii. Se pregătesc pentru legile care vin din Europa. Este făcut nu cu alt scop, ci cum face stăpânul cu taurul care îl are în curtea lui. Are veriga nas, dar lanțul în mâna lui. Dacă taurul cumva dă din mușchii lui și îl înspăimântă, e suficient să dea stăpânul un pic din lanț. Și fiind foarte sensibil la nas, taurul se liniștește, cunoaște glasul stăpânului. Au semănat vânt, culeg furtună. Nu și-au dat seama de camerele în care sunt băgați și condeiul care i s-a pus în mână să semneze. Una este stăpânul, altul lanțul și altul taurul. Așadar, aveți grijă și frățile voastre, din ce organizații veți face parte de acum încolo, păziți-vă cum își păzește șarpele capul. Nu își păzește trupul și coada cum își păzește capul. De asta spune și Mântuitorul, fiți înțelepți ca șerpii. Păziți-vă mintea înțeleaptă spre cele dumnezeiești, nu spre cele lumești. Nu vă vindeți datorită glasul trupului, că niciodată nu se împacă trupul și nu se satură. Nu vă vindeți cele curate și de slavă care au sorginta de la Dumnezeu, măria sa, împărătea sa, mintea noastră. Că primul lucru care îl ia Dumnezeu de la noi în momentul când îți cade scara socială este mintea. Și vedem pe atâția semeni de-ai noștri care au mers în puterea mușchilor lor, a minții lor, cât de șubre sunt și cine îi răstoarnă. Alte gunoaie ca ei. Își scot ochii unul altuia, dar frățile voastre, stați deoparte, vedeți cât e de șubre de luna, cât de momelnică și cât de cotoros este omul, cât de mofturos. Faceți-vă vie curată. Dacă dai un strugure, dă-l curat, nu putred sau amestecat cu boabe acre. Dă puțin lui Dumnezeu că El este blând, îngăduitor. Ne așteaptă încă. Curățați-vă la timp acest trup, iubiți credincioși, și mai ales mintea cu care ne rugăm și îl chemăm pe Cel ce ne-a zidit, a murit pe noi și ne-a săbit în pământul făgăduinței vieții veșnice. Să dăm lui Dumnezeu slavă și cinste în veci. Amin. Amin.